alkopoligamia.com, stary. 2013, co chodzi? Moje życie dzieje się beze mnie. Jeszcze kurwa nie wiem, czy mi z tym przyjemnie jest. Przykład, nigdy nie dostrzegłem tego, co zobaczył we mnie ten typ mes. I może czułbym tu i teraz wyraźniej, jakbym zmienił sączenie perły na ayahuaskę. Olśnienie przychodzi przez szlifowane pasje. Przez to nie będę nigdy mitomanem w masce. Więc jeśli mówię, że znasz mnie, to szczerze, bo nic nie ukrywam, a to przecież ważne. I dzięki mes za ten telefon, wtedy w święta każdy dzień zwiększa pewność, kim chcę być. Choć mój światopogląd mi nie daje spoważnieć, to mam swoje racje. Widocznie nie dorosłem do swych lat, wiesz, i ciągle wątpliwości mam, czy naprawdę jestem odważnym gościem. Ta. Wiesz, ja wciąż ufam sercu, bo chcę robić, co lubię. Żyję sobie bez nerwów i ciągle bez złudzeń. Wciąż na drodze do celu, do świata machając fiutem. Na co dzień bez nerwów żyję sobie bez złudzeń. Strasznie się przejmuję tym, że się nie przejmuję niczym. Swoje wiem i żyję ze stylem i uchem przy ulicy, bez marzeń z seriali. Za to z pogardą dla tych, którzy nam ciągle wmawiali, że warto tracić czas na to. Pierdolę to i biorę to, za co nie zapłacisz kartą. Ma to leco, bez nerwów, ale ty, staram się nie zamulać, żyjąc w kraju niepodobnym do raju za chuja. I może nie ma co się wczuwać zbytnio, kurwa. Świat jest rozrywką, popierdolone, co? Kuba, knap, absurdów, kolekcjoner. Mi wystarcza patrzeć sobie tylko. Nie chcą mnie z piwem w parkach i to nie czas mnie goni. Ziomy znają moje zdanie w temacie patroli, yo. Mogą ssać mi kule, przeciętny koleżka, nie mam szczęścia w ogóle. Ale luz, kwestia podejścia, czuję. Wiesz, ja wciąż ufam sercu, bo chcę robić, co lubię. Żyję sobie bez nerwów i ciągle bez złudzeń. Wciąż na drodze do celu, do świata machając piutem. Na co dzień bez nerwów żyję sobie bez złudzeń. Jebać ksywki, jak i polski Devin. Raczej liczę, ile rozpijemy flaszek. Żaden weed week, nie tym razem. Walę whisky w barze, tylko jedną, bo nadal nie wiem, kto ma zyski. Wiem, ile oddaliśmy, żeby bronić tej pozycji. I co? Po nic tak se krzywdzić przyszłość. Boy, od kołyski mam vibe flow jak 50. Mam na wyjebce jak mój niby pimpin. Śliski temat, wolę siedzieć sami, kasłać sobie, niż uganiać się za tymi, które liczą na strzał w brodę. Nigdy nie byłem adresatem powłóczystych spojrzeń. W tej kwestii też mi towarzyszy cokolwiek. Nie potrzebuję złudzeń i w sumie u mnie to słuszne. Przez to nie liczę nawet, ile wkurwień odpuszczę. A sukces? Ja patrzę tylko, co mam w lodówce i się nie skarżę, jak zabraknie na wódkę. Ogarnę później. Wiesz, ja wciąż ufam sercu, bo chcę robić, co lubię. Żyję sobie bez nerwów i ciągle bez złudzeń. Siedzę z perłą w ręku i jakimś jointem w drugiej. Na co dzień bez nerwów żyję sobie bez złudzeń. Tak jest, suweniu. Kuba Knap, bez nerwów, bez złudzeń. 2013, alkopoligamia.com. Wiesz, o co chodzi, boy? Tak jest. Wielka piona dla Mesa, Stasiaka, OG, Witold Michalak, sukinsynu. Ja. ZNWP Verein, HD Mat, Elliot Carmen, yeah, Woodcamp Clean, wielka piona dla całego Komin składu, i dla wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi, człowieku, tak to się robi, yeah. Bez nerwów, bez złudzeń. Będzie więcej. Yeah.